Galatia bab 6. Para sedulur, yen ana wong kang tinemu nglakoni panerak, kowe kang kasukman, kudu nuntun wong iku marang dalan kang bener, kalawan budi kang sareh. Karo njogo awakmu dhewe supaya kowe aja kena ing panggodha. Padha tulung tinulungana ing bot repot. Iya kaya mangkono iku anggonmu netepi angger-anggere Kristus. Sabab yen ana sawening wong kang rumangsa menawa awake aji, mongko babar pisan ora aji, iku ngapusi awake dhewe. Becike saben wong dadaro pagaweane dhewe, lagi kena mongkok ndeleng kaanane dhewe, lan ora ndeleng kaanane wong liya. Sabab saben wong bakal mikul tanggungane dhewe. Lan wong kang nampani piwulanging pangandika iku ngedumno samubarang kang becik marang wong kang aweh piwulang iku. Aja padha kesasar. Allah ora kena digawe geguyon. Awit apa kang disebar ing wong, ya iku kang bakal dieneni. Sabab sing sapa nyebar ing daginge bakal ngeneni karusaan saka daginge. Nanging sapa kang nyebar ing roh, ya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Aja nganti kita bosen anggon kita gawe kabecikan. Awit menawa wis tekan ing kala mangsane, kita bakal ngeneni. Anggere kita ora nganti nglokro. Awit saka iku, mumpung isih ana wewengan, ayo padha gawe becik marang wong kabeh, luwih-luwih marang sedulur-sedulur kita kang nunggal pracaya. Padha delengen, sepiro gedene aksara-aksara kang tak tulis marang kowe nganggo tanganku dhewe. Wong-wong kang cara lair seneng nonjolake awake dhewe. Ya wong-wong iku kang padha mbudidaya bisane meksa kowe supaya tetak. Karepe mung supaya padha ora dikuya-kuya marga saka salibe Kristus. Sabab wong-wong kang padha tetak iku ya padha ora netepi angger-anggering toret. Nanging karepe supaya kowe padha tetak, amre wong mau bisa gumunggung ing bab kaananmu tata lair. Dene aku ora pisan-pisan gelem gumunggung kejaba ing salibe Gusti kita Yesus Kristus. Sabab marga saka panjenengane jagat wis disalib kanggo aku lan aku kanggo jagat. Sabab tetak utawa ora tetak ora ana paedae, nanging dadi titah kang anyar iku kang ana paedae. Lan tumrap wong kabeh kang lakune katuntun dening wewaton iki, tentrem rahayu lan rahmat muga tumurun marang wong-wong iku lan marang Israel kagungane Allah. Sabanjure aja ana kang gawe ribetku, marga ing awakku ana tilas-tilas tatu tondo kagungane Yesus. Sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus nunggila ing rohmu sadulur-sadulur. Amin.